आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन